Natasha Gibbs. Goedemiddag, de coronajaren liggen eindelijk achter ons. Maar wat zijn de lessen die we eruit hebben geleerd? En wat kunnen we beter doen als er opnieuw een pandemie uitbreekt? Wereldwijd wordt er aan een pandemieverdrag gewerkt. En vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over wat daar volgens Nederland in moet gaan staan. U hoort er straks meer over in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, de plaatsen waar afval in zee ligt van het containerschip de MSC Zoe worden bekendgemaakt. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. Meer dan 5 jaar na de ramp met de MSC Zoe wordt die lijst openbaar met 6000 plekken op de zeebodem waar mogelijk nog rommel ligt. Die MSC Zoe verloor in zwaar weer 342 containers ten noorden van de Wadden. En in de periode daarna is er veel geborgen, maar naar schatting een kwart van de verloren lading, dan praten we over 800 ton, ligt nog ergens in zee. Ellen Kuipers van de Waddenvereniging, goedemiddag. Goedemiddag. Ik neem aan dat u blij bent met het feit dat die lijst nu openbaar wordt. Wij zijn super blij dat dit openbare informatie wordt. Wij zijn met een aantal partijen na de ramp met de MSC Zoe zelf gaan bergen. Omdat, ja, zoals u al zei, 800.000 kilo bleef liggen. Mm-hmm. Met toestemming van onze overheid. En die rotzooi hoort er niet, die moet uit zee. En deze lijst maakt opruimen makkelijker voor ons. Waarom heeft het zo lang geduurd? Want het is ruim 5 jaar geleden dat die ramp plaatsvond. Dat klopt. Er zijn eerdere pogingen al gedaan om die zaken openbaar te krijgen. Maar dat is niet gelukt. We hebben ook gewoon gevraagd. Maar er werd de hele tijd werd er gezegd, dit is bedrijfsvertrouwelijke informatie. En dat is op basis van de wet openbaarheid overheid niet openbaar. Gelukkig zijn er dus studenten en juristen van de Universiteit Leiden daarmee aan de slag gegaan. En die hebben eigenlijk nu het tegendeel weten te bereiken. Ja. Dus dit is echt een superbelangrijke juridische uitspraak. Maar wat gezegd, als lading van een schip valt en in zee terechtkomt, is dat afval? Is het een milieudelict? Is het milieuafval wat er niet in hoort en wat eruit moet? En dit geldt dus nu, vanaf nu is dit het nieuwe normaal. Dus het is echt wel een hele belangrijke mijlpaal. Het schept een precedent voor de toekomst als er nog eens zoiets tragisch gebeurt. Maar dan moet er sneller gehandeld worden. Ja. Absoluut. Ja, en niet alleen juridisch, maar dus ook in praktisch opzicht. Want er kan gerichter gezocht worden nu met die lijst. Dat klopt. Wij zijn na de ramp met de MSC Zoe en dat er is heel veel opgeruimd, maar er is ook heel veel blijven liggen. En dat stuitte zo tegen onze borst dat we dachten, nou, als de overheid of de reden het niet meer doet, dan gaan wij het zelf aan de slag. Uh-huh. Dus wij werken samen met bergers en duikers. En je kunt je voorstellen dat de zee heel groot is, dus dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg. Dus we kunnen nu met die lijst, waar dus 6000 objecten op staan, die niet allemaal van de MSC Zoe zijn, maar wel heel vaak toch door menselijk toedoen, zeg maar, is het rotzooi wat in zee is beland. Ja. En wij kunnen nu dus veel gerichter gaan zoeken naar rommel en dat uit zee halen. En ja, zorgen dat hier bekendheid overkomt, dat we op deze manier niet met onze zeeën om moeten gaan. Nee. Het is heel vreemd. Langs de snelweg wordt gewoon afval opgeruimd door de overheid. Dat is ook goed dat het gebeurt. Goed dat het gebeurt, toch? Ja, maar in zee, ja, dat absoluut. Dat zou je ook verwachten dat in zee gebeurt. Maar dat is dus niet zo. Nee. We hebben gewoon, we hebben een tijd terug gewoon een hele hijskraan uit zee gehaald met hydraulische olie er nog in. Het is onvoorstelbaar hoe wij met onze zee omgaan. Dat is echt niet oké. Erg schadelijk voor de zee en het zeeleven. Maar u kunt nu gericht gaan zoeken naar dat afval wat daar nog ten noorden van de Wadden in elk geval ligt. Die 800 ton van de MSC Zoe. Dank u wel. Ellen Kuipers was dat van de Waddenvereniging. Bedrijven waarschuwen mensen lang niet altijd bij een datalek. Als er persoonsgegevens op straat liggen of als die zijn gestolen door criminelen, zijn bedrijven verplicht dat te melden. Maar in de praktijk gebeurt dat volgens de autoriteit persoonsgegevens in nog niet de helft van de gevallen. Het belangrijkste wat bedrijven moeten doen is op het moment dat zij weten dat er gegevens buit zijn gemaakt, goed in kaart brengen wat het risico is voor de slachtoffers. Bij paspoortgegevens is er een risico op identiteitsfraude. Dus dat betekent dat een bedrijf de slachtoffers zo snel mogelijk moet informeren. De autoriteit persoonsgegevens kan boetes opleggen aan de bedrijven, maar kiest er meestal voor om te waarschuwen. Het Amsterdam UMC gaat onderzoeken of vrouwen die zijn besneden en daar vooral psychische klachten van hebben, ook baat hebben bij een hersteloperatie. Nu wordt zo'n operatie alleen vergoed bij lichamelijke klachten. Maar plastisch chirurgen en gynaecologen willen dat het ook voor vrouwen met psychische klachten gaat gelden. Voordat die operaties worden uitgevoerd, gaat het UMC dus eerst een onderzoek doen, zegt deze gynaecoloog. Vrouwen die aangeven, ik heb psychische klachten, er is mij iets aangedaan en ik wil dat dat hersteld wordt. Of vrouwen die zeggen, ik ervaar veel problemen in mijn seksuele relaties. Daar zijn er echt wel aanwijzingen dat dat beter wordt met zo'n operatie. Maar dat weten we niet zeker. En je moet zo'n operatie natuurlijk alleen doen als het ook helpt voor het probleem wat je ervaart. In Nederland wonen zo'n 41.000 vrouwen die besneden zijn. Eigenaren van volledig elektrische auto's hoeven ook volgend jaar geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Belastingvoordeel voor elektrische auto's gaat langer duren, zeggen bronnen rond het kabinet. De korting wordt niet in 2 jaar, maar in 7 jaar langzaam afgebouwd. Om het plan te betalen verdwijnt de belastingkorting voor hybride auto's. Een Zuid-Hollandse boer moet binnen 2 weken al zijn dieren verkocht hebben. Dat eist toezichthouder NVWA, nadat de veehouder meerdere keren was gewaarschuwd dat hij zijn schapen, koeien en varkens verwaarloost. Ze hadden geen schoon drinkwater en veel van de dieren waren mager of kreupel. De politie heeft een man uit Houten opgepakt op verdenking van bedreiging van burgemeester Isabella. Wat de man van 53 heeft gezegd of gedaan, wil de politie niet zeggen. Burgemeester Isabella van Houten had aangifte gedaan van de bedreiging. Die had volgens de gemeente te maken met plannen voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers. Edo de Waard stopt per direct als dirigent. Hij zou komend weekend nog 2 concerten geven met het Radio Philharmonisch Orkest, waarvan hij eredirigent is. Maar het gaat niet meer, heeft de 82-jarige de Waard laten weten. Daarmee komt er een einde aan een carrière als dirigent van meer dan 60 jaar. Het NOS-journaal. Het dreigen met juridische procedures zet de journalistiek in Nederland onder druk. Dat zegt Free Press Unlimited. Vorig jaar bleek dat de helft van de journalisten in Nederland te maken krijgt met bedreigingen van langlopende procedures of hoge schadevergoedingen, zegt de persvrijheidsorganisatie. Dat gaat eigenlijk om gevallen waarin we zien dat er tegen journalisten die hun werk gaan doen, dus macht controleren en informatie naar boven halen, met zoveel juridische middelen wordt teruggeslagen dat dat een negatief effect heeft op de informatie die we in Nederland te lezen krijgen. Free Press Unlimited vindt dat de journalistiek beter beschermd moet worden tegen organisaties die juristen inhuren om druk te zetten. Wetenschappers uit Maastricht lijken te hebben ontdekt hoe een eeneiige tweeling ontstaat. Daar zijn ze achtergekomen door een embryo te kweken buiten een baarmoeder. Onderzoekers hebben aangetoond dat een eeneiige tweeling ontstaat als het embryo in een heel vroeg stadium een versnelde groei laat zien, vertelt een van de onderzoekers. Je kan dan zo'n kluitje cellen wat uiteindelijk echt een embryo wordt heel duidelijk herkennen. En wij zagen af en toe zagen we 2 van die kluitjes in die ballonnetjes. En toen vroegen we af, kijken wij hier naar echte tweelingen die aan het ontstaan zijn? Dat is toch wel verrassend, want we kennen allemaal eeneiige tweelingen. Maar tot vandaag hadden we eigenlijk geen flauw idee hoe die ontstonden. En wij konden dat gewoon echt zien gebeuren, live. Door deze ontdekking kunnen complicaties bij tweelingzwangerschappen tijdens de vroege innesteling mogelijk voorkomen of behandeld worden. 12:08. De weersverwachting nog vanuit het westen op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag ook wel wat stapelwolken. 12 graden aan zee en mogelijk 16 in het zuidoosten. Morgen is het bewolkt en druilerig. ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink, wat heb je allemaal voor ons? Ik heb goed nieuws in ieder geval voor het verkeer ten zuiden van Nijmegen. Want de A73 is weer open. Die was de hele ochtend dicht bij Kuik. Er staat daar nog een korte file, maar de rijstroken zijn allemaal vrij. Omrijders vanwege die afsluiting staan nog wel vast op de N321 van Kuik naar Graven, tussen de aansluiting met de A73 en Os. Daar is de vertraging nog bijna een uur. En het is druk bij de Keukenhof op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Daar heb je nu 20 minuten tijdverlies. Als het weer is gebeurd en u wist zeker dat het deze keer niet zou gebeuren. De U-turn. Controle over drank en drugs. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. De U-turn. Controle over drank en drugs. 17 juli 2019. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. De U-turn. Extreem discreet. En exclusief. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Alle ballen verzamelen! Ja, want Lotto is jarig! Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag, goed dat je luistert naar de Nieuwsbv. Straks praat ik met Sjoerd over Miauw Miauw, ofwel de partydrugs 3MMC. Hij slikte het voor het eerst op zijn 16e, maar kon al heel snel niet meer zonder. En Sjoerd is niet de enige. 3MMC is zeer verslavend en steeds meer jongeren gebruiken het. Je hoort zijn verhaal na 12:30. Maar nu eerst pandemieproef. De Nieuwsbv. Wat weet je dit nog? Op dit moment stoppen we met handenschudden. Dus u kunt voet zoenen, u kunt elleboog stoten, wat u ook wilt. Ik zie op scholen allerlei prachtige varianten op het handenschudden al ontstaan. Maar wij stoppen vanaf vandaag met handenschudden. Ja. Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry. Nee. Over. Ik wil er nog wel. Zo, ja. Erg, zo'n gewoonte. Ja, dat mag dus niet meer. Ja, dit willen we natuurlijk nooit meer voetzoenen en elleboogstoten. Maar wat als er toch weer een pandemie uitbreekt? Wat moeten we dan doen? Het pandemieverdrag moet uitkomst gaan bieden. In dat verdrag staan afspraken tussen 193 landen... die allemaal lid zijn van de Wereldgezondheidsorganisatie. Nederland doet ook mee en de Tweede Kamer debatteert dus straks daarover. Maar ik praat er nu alvast over en dat doe ik met hoogleraar virologie... aan het Erasmus MC Marion Koopmans. Goedemiddag, mevrouw Koopmans. Goedemiddag. Ja, ik heb maar begrepen dat pandemieverdrag een kwestie is van geven en nemen. Wat kan Nederland geven? Een belangrijk onderwerp is hoe zorg je voor solidariteit in de voorbereiding en de reactie op een pandemie. En daar is voor de wat rijkere delen van de wereld is met name een heel belangrijk punt. Stel je hebt een nieuwe pandemie, je hebt de mogelijkheid voor ontwikkelen van vaccins. Ben je bereid om een deel daarvan af te staan? En voor landen die dat niet hebben. En ben je zelfs misschien bereid om een patent, wat daar vaak dan voor is, om dat open te breken, zodat die vaccins ook in andere delen van de wereld geproduceerd gaan worden? Nou, dat lijkt vanuit Europa en Amerika een heel heikel thema te worden. Daar zou Europa dus stappen in kunnen doen. En ook Nederland door te zeggen, tanden knarsen. Maar misschien moeten we wel iets in die richting gaan doen. Ja, solidair zijn, behulpzaam zijn en dus delen met landen die het hard nodig hebben. Aan de andere kant, we zijn een onderhandelingsland. Wat heeft Nederland juist nodig van andere landen als er een pandemie uitbreekt? Nou ja, draai het om. Wij hebben geen eigen vaccin. producenten, testkit producenten, dat soort zaken. Dus wij zijn wel degelijk ook afhankelijk van het buitenland. Mm-hmm. En waar we als hele wereld afhankelijk van zijn, is de capaciteit van landen overal om überhaupt op te pikken of er iets geks aan de hand is. En daar doen we misschien wel een beetje lichtzinnig over, maar een gezond gezondheidssysteem is lang niet overal. En dat is echt een hele belangrijke stap in dat de hele schakel van dingen die je nodig hebt. Dus investeren in capaciteitsopbouw, in gezonde en stevige gezondheidssystemen wereldwijd is cruciaal. Nou, klinkt allemaal heel erg logisch als u het zo uitlegt, mevrouw Koopmans. En tegelijkertijd is er veel gesteggel over. U noemde het net al, hè? Er zijn landen, waaronder dus ook Nederland, die zijn bang dat ze te weinig eigen keuzevrijheid of autonomie hebben. Partijen als NSC en BBB zijn daar ook angstig voor. Is dit een terechte angst? Nou, ik denk het eigenlijk niet, maar dat ben ik. Als je kijkt naar wat de WHO nou eigenlijk voor macht heeft. Kijk, dit gaat om een verdrag. Het gaat over raamafspraken waarin je zegt, nou, we hebben er wat van geleerd van deze pandemie. We hebben gezien dat het op een aantal vlakken fout ging. Laten we daar een soort kaderafspraken, werkafspraken over maken. Hm. Maar de WHO kan Nederland niet dwingen om iets te doen wat de Nederlandse overheid niet wil. Zo werkt het niet. Dat wordt een beetje gesuggereerd in die discussies. Ik denk dat dat een misvatting is over de verdeling van de macht tussen de WHO en individuele lidstaten. Hmm. Nou noemde u ook iets anders als u het toch over die markt hebt. Patenten, hè? Dat is een ander punt waar de WHO tegenaan loopt bij dit pandemieverdrag. Patenten, het snel uitgeven van patenten op vaccins, is hard nodig als we een pandemie willen bestrijden. Waarom, mevrouw Koopmans, is dat zo lastig om daar afspraken over te maken? Nou, omdat daar veel geld mee gemoeid kan gaan. Ja. Dus er zijn afspraken van oudsher. En dat maakt dat je doet bijvoorbeeld, je vindt iets waaruit een vaccin gemaakt kan worden. Dat kan in de universitaire wereld gebeuren. Dat gaat dan naar een bedrijf. Dat koopt dan de rechten om dat verder te ontwikkelen. Maar wil daar vaak ook exclusieve eigendom van. En dan kunnen zij in principe ook bepalen hoe dat verder gaat en welke prijs daaraan gehangen wordt. Nou, en daar zie je dat het misgaat, want die opbrengsten, ja, daar heeft dan bijvoorbeeld een land wat zo'n bedrijf heeft daar ook baat bij, want Pfizer heeft heel veel miljarden verdiend aan de vaccinproductie. Mm-hmm. Terwijl als je de regels volgt die eigenlijk in dat pandemieverdrag in het eerste concept stonden, dan zou een deel daarvan, en lang niet alles, maar een klein deel daarvan zou ook terug moeten vloeien in een pot waaruit de WHO dan bijvoorbeeld vaccins kan toewijzen aan landen die niet de middelen hebben om die te kopen. Dat is de gedachte eruit. En dan hebben ze het over 10-20%, dus lang niet alles. Daar zit de angel. Het is ook wel gewoon iets waar veel geld in omgaat. Ja, geld, hè? Geld is dus weer een probleem. Tegelijkertijd dus ook die autonomie, de angst om dat te verliezen, de vrijheid te verliezen daarin. Het zijn allerlei onderdelen waarover wordt gediscussieerd. En tegelijkertijd denk je dan, als daarover onderhandeld wordt, betekent dat ook dat er wat ingeleverd wordt, dat er afgeschraapt wordt, hè, van al deze voorwaarden. Ja. Is dan zo'n pandemieverdrag uiteindelijk, als het helemaal naar ieders wens is, zet dat dan nog zoden aan de dijk? Nou ja, het is goed, denk ik, om afspraken te maken om op wereldniveau. Hoe gaan we met elkaar om als het gaat over bijvoorbeeld delen van informatie over iets wat gaande is in een land. Hè, daar hebben we heel veel discussie over gehoord. Dat is belangrijk. Maar ja, ik ben ook wel een beetje bezorgd als er heel veel geschaafd wordt aan, zoals de eerste versie van het verdrag. Ja, dan gaat elke regio zijn eigen verdedigingslinies optrekken. Dus als er geen beweging komt op bijvoorbeeld het werken met die patenten in een crisissituatie, hè, daar hebben we het over, dan zullen ook de lage inkomenslanden die zullen hun been stijf gaan houden en andere eisen stellen. En ik denk dat we dan voor wat betreft de basisgedachte, namelijk een wereldwijd samenwerkend iets om beter voorbereid te zijn, dat wel een beetje gaat sneuvelen. Goed. Om 14:00 gaat de Nederlandse Tweede Kamer in debat over dit pandemieverdrag. Wat zijn uw verwachtingen van dat debat? Nou ja, je noemde al een paar van de argumenten. Die heb je ook in bijvoorbeeld de VS gehoord. Mm-hmm. Autonomie komt uit een bepaalde hoek. Waar natuurlijk ook al soms dingen van hoort. De WHO heeft zich niet te bemoeien met. De Europese Commissie heeft zich niet te bemoeien met. Ik denk dat daar wat te verwachten is. Ik hoop daarbij dat mensen dan toch blijven zien dat we ook maar een hele kleine postzegel zijn op een wereld waar virussen rond waren die zich echt niet aan die grenzen houden. Nee. Dus dat we wel ook toch een beetje boven onszelf kunnen uitstijgen. Ja. En denken van wat kunnen we wel doen met elkaar. Goed, helder. We gaan het zien. Hoogleraar virologie Marion Koopmans. Maakte die nog samen met Tame Impala No More Lies. En hij is inmiddels al 3 dagen in Nederland. Ik heb het over Thundercat en je hoorde hem met No More Lies. De Nieuwsbv. Spelen op de paden, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Spelen op de paden, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Ja, of helemaal niet. Want dat lekkere water zat vol met PFAS. Maar als het aan de onderzoekers uit Wageningen en Leeuwarden ligt, spetteren we snel in PFAS-vrij water. Want we denken een unieke methode te hebben gevonden om deze schadelijke microplastics uit ons water te filteren. Een van die onderzoekers is Han Zuilhof. Hij is hoogleraar organische chemie aan de Wageningen Universiteit. Han, goedemiddag. Goedemiddag. Han, hebben we hier een wetenschappelijke doorbraak? Ja, absoluut. Dat kun je wel stellen. Ja, waarom? Eigenlijk 3 redenen. Het eerste is, we hebben een nieuwe manier gevonden om die PFAS-moleculen te binden. Hmm. Dus dat is wetenschappelijk cool. Een tweede is, die dingen die binden eigenlijk heel sterk aan onze moleculen. En dat maakt dat alle PFAS eruit wordt gehaald. En een derde is dat we heel specifiek die PFAS eruit halen. Dus er zitten in water allerlei spullen. Ja. En overal heel veel dingen daarin, die zijn helemaal niet schadelijk. Die zitten prima in water. Die blijven dan ook zitten. Ja. Dus we halen alleen de PFAS eruit. Ja, precies. Dus die dingen bij elkaar. Exact, dus je haalt er niet te veel uit. Maar nou had ik begrepen dat we alle methoden hadden, hè, om dat water te filteren. En dat deden we dan met actieve kool. Wat maakt deze methode dan nog beter? Nou, het actieve kool is een heel generiek middel. Het werkt voor heel veel dingen redelijk. Maar wat we zien in Nederland is dat we willen eigenlijk steeds schoner water. Hè. We krijgen steeds meer door dat ook lagere concentraties van stoffen echt schadelijk kunnen zijn. Dus onze eisen komen terecht hoger te liggen. Ja. Dus we willen steeds beter doen. En dan voldoet actieve kool niet helemaal goed genoeg. Ja. Want blijft er aan actieve kool dan, ondanks die actieve kool, toch nog wat restjes over in het water, bedoel je dat? Ja, dan blijft de restjes over. Ah, ja. Zo. Nou, noemde je wat schade. Hè? Vanochtend in de krant, NRC, heel zorgelijk verhaal. Het Nederlands water zit dus vol met chemicaliën. Wat voor schade kan PFAS allemaal aanrichten in ons lichaam? Ja, je moet denken aan heel veel neurologische problemen. Dus heel veel dingen die met je zenuwen te maken hebben, die worden hierdoor aangetast. Maar het heeft nog veel meer schadelijke effecten op je nieren en op diverse andere organen. Ja, het is echt heel belangrijk dat we dat goed uit het water krijgen. Oké, goed. Maar Hans Zuilhof, als ik dit dan zo hoor, ik ben enthousiast. Maar zijn PFAS-uitstotende bedrijven in Nederland ook enthousiast? Ik noem even een Chemours bijvoorbeeld. Staan die te popelen om dit in te zetten? Nou, ik denk dat het ook voor dat soort bedrijven heel belangrijk is om te gaan doen. Want we kunnen die materialen natuurlijk het beste bij de bron eruit halen. En niet vergeten, die PFAS-makende bedrijven, zoals Chemours, die staan nu wel een beetje in het slecht daglicht. Maar die maken die dingen natuurlijk omdat er andere bedrijven zijn die producten willen afnemen. En die producten en die bedrijven die gebruiken die producten weer omdat wat zij zelf weer doorverkopen heel fijne eigenschappen heeft. Waterafstotend is of vuilafstotend, et cetera. Ja. Maar wat je uit dus wilt is niet dat je die PFAS uiteindelijk in je drinkwater of in je sloten terecht krijgt, maar dat je waar het kan, zoveel mogelijk bij de bron weet af te vangen. En dat is dus voor bedrijven ook heel belangrijk. Dus ja, ik neem aan dat het voor hen ook erg interessant is dat we deze doorbraak gevonden hebben. En ik zou zeggen, laten we contact opnemen. Oké, goed. Laten we contact opnemen. Dat moet dus nog gebeuren. Op welke termijn kunnen we PFAS-vrij drinkwater dan verwachten, Hans Zuilhof? Ik denk dat we de eerste pilots, nou laten we zeggen in 2026, kunnen laten draaien. En daarna moet je gaan opschalen natuurlijk. Ja. En zijn er dan ook echt extra kosten aan verbonden? Ja, voor niks gaat de zon op. dat is voor schoon drinkwater helaas ook zo. Ja. Maar het is al hoopgevend. Weet je wel, we hebben hier wel iets te pakken wat een aanpak geeft. Waardoor je kunt zeggen, nou, deze problematiek, daar komt de horizon van in zicht. Dat we een handvat krijgen om dat beter te kunnen doen. Ja. Dus ja. Ja, dat zeg je mooi. Er komt de horizon in zicht en dan gaat die zon toch weer de volgende dag opkomen. Hoogleraar organische chemie, Hans Zuilhof, dank je wel. Graag gedaan. Night. Mendes hoor je met Waters of March. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ken je Ötzi nog? De 5000 jaar oude ijsmummie die in 1991 ontdekt werd in de Italiaanse Alpen. Ja, doordat ik zie je knikken. Oké. Okay. Een van de ontdekkingen tijdens zijn opgraving was dat Ötzi vol zit met tatoeages. Dat was 5000 jaar geleden. Inmiddels zijn dat tatoeages natuurlijk nog steeds populair. Maar we hebben wel regels. Er is inderdaad een minimumleeftijd voor tatoeages. Dat klopt. Baby's, die ga ik niet tatoeëren. Dat doet mijn stagiair. Ik kan niet tegen je, tegen de gejank. Nou, wat voor tattoos Ötzi had en wat ze betekenen, dat hoor je zo meteen. Nu eerst het NOS-journaal met Dorold Megens. NPO Radio 1. De aankoop van vaccins tijdens de coronapandemie is volgens de Rekenkamer grotendeels goed verlopen. Wel had er bij het ministerie van VWS meer aandacht moeten zijn voor mogelijke belangenverstrengeling. Zo had de broer van de door de overheid aangestelde coronagezant een hoge functie bij farmaceut AstraZeneca. De overheid heeft een lijst gepubliceerd van 6000 plekken op de zeebodem waar mogelijk nog troep ligt van de MSC Zoe. Het schip dat ruim 5 jaar geleden meer dan 300 containers verloor ten noorden van de Wadden. De Waddenvereniging en andere natuurorganisaties willen de rommel de komende jaren gaan opruimen. De politie heeft een man opgepakt op verdenking van bedreiging van Gilbert Isabella, de burgemeester van Houten. Wat die man gezegd heeft of gedaan wil de politie niet zeggen. De bedreiging had volgens de gemeente Houten te maken met plannen voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers. Een Zuid-Hollandse boer moet van toezichthouder NVWA binnen 2 weken al zijn dieren verkopen. Er was al vaker gewaarschuwd dat hij zijn schapen, runderen en varkens verwaarloost. Die boer heeft honderden dieren die hij gebruikt voor natuurbeheer en om te fokken. En Bianca Damink, waar staat het vast op de weg? Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A15 richting Europort sta je bij de havens 20 minuten in de file. Daar is de rechterrijstrook dicht. Verder zijn er problemen op de A59 van Os naar Zierikzee voor knooppunt Hellegatsplein. Er is een technische storing bij de Volkerakbrug. Vertraging is daar ruim een half uur. En op de N207 is het druk naar de Keukenhof, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. En daar heb je nu een kwartier extra reistijd. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Pieter Derks. Jongeren kopen steeds vaker op de pof. Buy now, pay later is de officiële term. BNPL of in goed Nederlands koop nu, betaal je later helemaal de tyfus aan rente en incassokosten. Bedrijven als Klarna betalen je rekening als je ergens iets koopt en vervolgens heb je een schuld bij hun die je binnen 30 dagen moet aflossen, want anders komen er zo een paar tientjes bovenop. Intussen vangen ze ook een percentage van de webshop. Als het in een fysieke winkel zou gebeuren, iemand die bij de kassa van de supermarkt naast de pinautomaat staat en zegt, zal ik dit anders even voor je pinnen? Kost jou niks? Ik pak gewoon €4 uit de kassa. Dan denk ik niet dat veel mensen daar een goed gevoel bij zouden hebben, maar op internet gaan dingen nu eenmaal heel veel makkelijker. Zo zijn er inmiddels dus heel veel jongeren die zich in de schulden shoppen, waaronder ook minderjarigen. Dat mag officieel niet, maar de controle is niet zo streng als bij creditcards, want het is op papier een gratis en kortlopend krediet. Er was wel met de sector zelf afgesproken dat ze de boel een beetje in de gaten zouden houden, zoals de gokbedrijven onze kinderen van het gokken zouden helpen en de tabaksindustrie ze van het roken af zou helpen. Heel nobel natuurlijk dat die bedrijven zo'n grote verantwoordelijkheid nemen, maar gek genoeg werkt dat meestal averechts. Tenminste, die indruk kreeg ik wel toen ik laatst een jongetje van 12 huilend in een speeltuin zag zitten omdat hij vanwege zijn gokschuld geen krediet meer kreeg om een nieuwe vulling voor zijn vape te kopen. Ik heb hem een tientje gegeven, maar natuurlijk wel gezegd dat hij er niet meteen vape liquid van moest gaan kopen, want dat is zonde. Meteen weer alles uitgeven. Ik heb hem op het hart gedrukt. Probeer het nou eerst in het casino te verdubbelen. Hoe ga je hem anders over een maandje die €15 terugbetalen? Je kan ze niet vroeg genoeg financieel zelfstandig maken. Gelukkig beginnen steeds meer instanties zich zorgen te maken over dit fenomeen. De Autoriteit Financiële Markt waarschuwt deze week dat de gedragscode van de sector zelf, overrassing, geen effect heeft. De minister maakt zich zorgen. De Tweede Kamer riep vorige maand al op tot strengere regels. En er komen ook strengere regels vanuit de EU die eind 2026 in werking gaan. Voor de jongeren, dat is zeg maar over een stuk of 30 betaaltermijnen. Goed dat er wat gebeurt natuurlijk, maar het grootste gevaar is volgens mij dat we nu gaan denken dat dit een probleem van jongeren is. Dat we doen alsof die hormonale puberbreinen nu eenmaal nog niet functioneren, maar dat wij volwassenen de boel uitstekend op de rit hebben. Terwijl buy now, pay later zo'n beetje het fundament van onze hele economie is. Nog los van het feit dat al die volwassenen die zich zorgen maken waarschijnlijk een creditcard en een hypotheek hebben en dat we als land elk jaar 3% meer uitgeven dan we binnenkrijgen en de verkiezingsprogramma's links en rechts vol stonden met ideetjes die er nergens van betaald konden worden. Even los dus van alleen het financiële verhaal, we hebben ook op allerlei andere manieren al jaren op de pof geleefd. Een paar simpele voorbeeldjes. 96% van het water in Nederland blijkt niet aan de Europese normen te voldoen vanwege alle gifstoffen die erin zijn geloosd de afgelopen decennia. Typisch gevalletje van het DNCL-principe, dump now, clean later. Er blijken vooral veel brandvertragende chemicaliën in het water te zitten. Wat dus wel betekent dat we hier over gigantische voorraden fantastisch bluswater beschikken. Verder is er natuurlijk het mestoverschot, het drinkwatertekort, stikstof, ontbossing, de opwarming van de aarde en het smelten van de poolkappen. Kortom, eigenlijk zijn de meeste problemen van deze tijd een gevolg van jarenlang dingen doen die we ons eigenlijk niet konden veroorloven. Het betalen van de rekening steeds maar weer vooruitschuiven of door iemand anders laten doen en intussen de deurwaarders negeren. Die jongeren zijn kortom niet de enigen die zich in de nesten hebben gewerkt. Wat het extra wrang maakt is dat nu we bijna op het punt zijn dat het onvermijdelijk wordt om alles wat we de afgelopen decennia hebben verbrast op de een of andere manier te compenseren, degenen die daar de komende decennia voor gaan betalen, precies die jongeren zijn. Het gaat een hele fikse rekening voor ze worden. Dus één ding is zeker, die kredietbedrijven gaan gouden tijden tegemoet. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Miauw, miauw of poes. En dan bedoel ik niet de lieve harige varianten die we als huisdier hebben, maar de designer drugs 3MMC. Het hele land komen alarmerende berichten over het aantal verslavingen en ziekenhuisopnames door de zogenaamde designer drugs. Het kabinet verbiedt de designer drug 3MMC. Je kan het slikken, je kan het likken, je kan het in bommetjes doen, in capsules. Je kunt via WhatsApp bestellen, maar makkelijk is om gewoon je bestelling te plaatsen via de webshop. Het is gewoon zo verslavend, want als je een lijntje hebt gehad, dan heb je eigenlijk na 5 minuten alweer meer nodig. Sinds 2021 is het dus verboden, maar inmiddels duiken er allerlei afgeleide varianten op die bijna hetzelfde effect hebben en legaal zijn. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat 3MMC nog steeds populair is onder jongeren, maar ook enorm verslavend. Bij mij in de studio aangeschoven Matthijs de Kroon van verslavingszorgorganisatie Novedicentron. Welkom. En ook Sjoerd. Sjoerd, ik heb begrepen, jij kampte met een 3MMC-verslaving. Sjoerd is niet je echte naam. Nee, zeker. Is het lastig om hierover naar buiten te treden? Nee, het is niet lastig. Ja, het is natuurlijk lastig om erover te praten, want je bent verslaafd geweest en verslaafd is in mijn ogen eigenlijk gewoon een soort van ziekte. Dus je bent er zeker niet trots op. Maar ik ga er steeds vaker over praten. Dus dan is het voor mij wel makkelijker om er vooruit te komen. Ja, je zegt een ziekte. Daar ben je inmiddels helemaal van genezen. Gelukkig wel. Ja, ja. Met heel veel moeite wel. Ja, precies. Want wanneer gebruikte je voor het eerst 3MMC? Toen was ik 16 jaar. En toen is het eigenlijk begonnen. Toen is mijn leven eigenlijk omgedraaid. Ja, hoe lang geleden is dat? Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 19. 19, ja. Dus dat is helemaal niet zo heel lang geleden eigenlijk. Nee, dat klopt. Hoe gebeurde dat? Hoe kwam je ermee in aanraking? Ja, het is gewoon ik ben er begonnen toen wij gewoon met vrienden bij iemand zaten te chillen thuis. En ja, dan begint het natuurlijk van, zullen we een keer drugs halen? En dan stem ik daarmee in. En dan is het een keer proberen. Maar voordat je het weet, ja, is eigenlijk heel je leven, staat er je leven op zijn kop. Ja, dus het was een beetje nieuwsgierigheid vooral. Ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. Ja. En ja, en toen uiteindelijk na een bepaalde tijd is geen nieuwsgierigheid meer. Dan is het gewoon het moeten hebben van niets. Ja, want hoe gaat dat? Hoe gebruikte je dat dan elke dag? Of? Aan het begin was het gewoon vooral in het weekend. Toen ik nog met die vrienden was. Maar uiteindelijk heb ik zelf de stap gemaakt om het zelf naar mijn dealer te halen en het zelf te gaan halen. Dus toen was het gewoon 5-6 dagen per week. Wow, wacht even. Je zegt zelf even naar mijn dealer te gaan. Want ja, ik weet het niet. Ik heb geen dealer. Maar hoe kom je aan een dealer? Ja, je kan heel makkelijk aan een nummer komen. Je vraagt aan iemand, heb jij een dealer voor mij? Ja? En dan zeggen ja. En dan kan je die dealer appen. En binnen een bepaalde tijd heb je gewoon een goede band met die dealer. Dus die kan je gewoon een appje sturen. En dan gaat die drugs voor jou leveren. Ja. En hoeveel betaal je daarvoor? €15 vooral, meestal per gram. Maar natuurlijk ook meer haalt, hoe goedkoper het wordt. Ja, want hoe lang kun je met 15 gram doen? €15 is voor een gram. Ja. Maar voor een gram, ja, het ligt eraan natuurlijk hoe verslaafd je bent. Maar uiteindelijk kon ik gewoon zo 3-4 gram op een avond leeg snijden als het moest. Ja, en als je dan 16 bent, is dat best wel veel geld. Ja. Wat voor gevoel krijg je ervan, van dat spul? Ja, en bij jou is het een soort oppepper. Dus je krijgt er heel veel energie van. En ja, iedereen is je beste vriend. Ook ja, je vrienden waar je mee omgaat, daar hou je opeens allemaal van. Tuurlijk hou je daarvan. Maar normaal benadruk je dan niet zo, echt zo erg, zeg maar. Maar dan, ja, ik hou van jou. Ik hou echt heel erg van jou. We zijn echt beste vrienden. Ja, zo'n soort situatie krijg je dan. Ja. Maar ja, en dat was vooral aan het begin. Maar later is het gewoon gevoelens, zeg maar, onderdrukken om niks te voelen. Ja. Dus ja, dan is het niet meer leuk. Dan is het gewoon thuis alle ruzie thuis vergeten, zeg maar. Dus daarvoor gebruikte ik het aan het einde, zeg maar. Ja, toen ging ik het voor andere dingen gebruiken, ja, dus eigenlijk. Toen had ik het nodig om te functioneren. Ja. Matthijs, dit is jouw expertise, ook verslaving natuurlijk. Maar als wat ik hier hoor, hè, wat Sjoerd dus hier schetst, dan denk ik ook een beetje aan ecstasy of MDMA. Ik hou van jou, dat lekkere gevoel. Ja. Wat is het verschil daarmee? Nou, dat is misschien juist niet het verschil. Dat is juist, denk ik, de overeenkomst. Dat noemen ze met een mooi woord entactogeen, inderdaad. Ja. Hè? Dus dat je heel erg je verbonden voelt met je omgeving en dat inderdaad van iedereen houden en dat soort dingen. Ja. En zo leggen ze het ook wel eens uit. De alle miauw-varianten of de 3-MMC of de andere varianten daarop. Die zitten qua roeseffect zitten die een beetje tussen ecstasy en zeg cocaïne in. Mm-hmm. Een groot verschil is wel bijvoorbeeld bij wat wij wel zien. Hè? Dus dat is het op belevingsniveau, is dat het gevoel. Maar als je kijkt naar de risico's die eraan zitten, die zijn per middel gewoon wel echt heel anders. Dus je kunt deels wel hetzelfde ervaren. Ja. Maar bijvoorbeeld bij ecstasy, en dat is weer even specifiek in ecstasy, zien we bijvoorbeeld weer veel minder het verslaving op het risico op verslaving. En dat is bij 3-MMC veel hoger. Precies. Dat wil niet zeggen dat aan ecstasy geen risico zit, maar die zit op een ander vlak. Hè? Dus dat is ook een neurotoxische stof, maar dat zit hem wel anders dan bij deze variant, waarbij wij eigenlijk, vooral ook, hè, hoe jonger je begint, hoe groter de kans verslaafd te raken. Maar dan ook nog zo'n potent middel als wat al die miauwvormen allemaal zijn. Hè? Dat zijn gewoon hele potente middelen waar je in korte tijd, ja, toch verslaafd aan kan raken. Wat we ook bij Sjoerd zien, inderdaad. Zien we ook bij heel veel andere jongeren. Dan zien we aan de preventiekant, zien we dat toenemen, dat we daar meer gesprekken in hebben. Maar ook bij onze, bijvoorbeeld bij onze behandeling jeugd, waar Sjoerd ook is geweest. Hè, ja. Zien we dat inderdaad inmiddels wel heel veel zucht oproept, heel veel craving oproept. Ja, want wat Sjoerd eigenlijk beschrijft is, het begint heel onschuldig. Uit nieuwsgierigheid ga je zoiets eens een keer proberen. Nou, hebben we allemaal wel eens een keer uit nieuwsgierigheid iets geprobeerd, toch? En waarom is dit dan zo populair onder jongeren? Waarom blijft dit vooral heel erg hangen? Ja, dat is een hele goede vraag. Want deels is dat natuurlijk iets menselijks, hè? Een nieuwsgierigheid. Ja. En zeker een leeftijd, als tienerleeftijd, heb je gewoon een experimenteerfase. Hè? En bij één meer dan de ander. Maar dat betekent dus dat het ook riskant kan worden als zo'n middel zo te beschikbaar is. En dat is wel een van de problemen die wij wel bij jou geconstateerd hebben. Is dat de beschikbaarheid te groot is. En op een gegeven moment gaan er ook andere factoren een rol spelen. Want net wat jij zegt, hè, zo van als niemand met dat voorstel komt, iemand introduceert het een keer. Mm-hmm. En dan krijg je ook nog natuurlijk dat je elkaar de sociale invloed gaat op een gegeven moment ook een rol spelen. Dus deels die beschikbaarheid, relatief goedkoop. In het begin heb je daar ervaren nog geen klachten die je later wel bent gaan ervaren. En dat kan maken dat het op een gegeven moment een vlucht krijgt. Ik sprak laatst ook iemand en er was iemand die het nog niet gebruikt had, overigens een jongere, maar die wel zei, ja, ik heb het al aangeboden gekregen. Iemand uit de groep. En die zei, toen vroeg hij, wat is het dan? Ze zei, ja, het is een soort coke light. Ja, cocaïne light. Ah. En als je het al zo dat is minder erg. Ja, dat klinkt, daar gaat iets onschuldigs vanuit. Hè? Ja. En ik denk dat dat wel een van de kenmerken is, dat het de afgelopen jaren een te onschuldig karakter heeft gehad. Dacht jij dat in het begin ook, Sjoerd? Dat het een beetje onschuldig was? Ja, ik dacht zeker dat het onschuldig was. Want ik dacht, het gaat gewoon een keer proberen. Maar ja, je hebt zelf niet in de gaten dat je verslaafd bent. Maar je bent gewoon hartstikke verslaafd. Want als jij verslaafd bent, ben je ook hartstikke egoïstisch. Dus je denkt er alleen maar aan jezelf, van ik ben de beste. Maar de mensen om je heen die denken van, was dat voor een rare jongen die alleen maar aan zijn eigen denkt en gewoon veel te gebruikt. Gebeurde dat bij jou? Want wanneer had je het door dat je dacht, dit is echt helemaal mis. Dit gaat echt de verkeerde kant op. Ja, vooral toen mijn ouders erachter kwamen. Dan, dat begint natuurlijk een keer met een leeg zakje vinden. Ja, uiteindelijk kan je het gewoon niet meer verbergen. En toen ben ik ook wel eens betrapt toen ik thuis kwam dat ik onder invloed was. Ja, zo gaat dat steeds verder. Ja, dan heb je wel gauw in de gaten dat je verslaafd bent. Ja, maar dat en ook, en ook in combinatie misschien wat hij zegt, hè, er komt op het begin een stukje gedragsverandering. Dus ja, ouders precies. Die zich ook zorgen maken, die denken, ik zie mijn kind veranderen. Die weten in principe nog in het begin nog niet per se waardoor. Want in de puberteit kunnen kinderen sowieso wel ander gedrag krijgen natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat is, maar op een gegeven moment die combinatie van die dingen die je schetst en dat zakje vinden, ging bij je ouders op een gegeven moment ook. Ja, want je zegt ook, je kan er ook een beetje egoïstisch van worden. En dat mensen denken, wat is er met hem aan de hand? Had jij dat ook, dat gedrag? Dat wat deed je dan? Ja, ik ben heel egoïstisch. Ik ga bijvoorbeeld, je gaat bijvoorbeeld bij mensen geld weghalen. Mm. Dus ja, dat vind ik al heel egoïstisch. Want we werken gewoon hartstikke hard voor de geld. Maar jij wil dan per se dat geld hebben om drugs te kunnen halen. Terwijl jij zelf helemaal geen geld hebt. Ja, van die dingen waar je je achteraf over schaamt, kan ik me voorstellen, toch? Ja, wanneer ben jij uiteindelijk in behandeling gegaan? Hoe ging dat? Ik heb toen zelf bij mijn ouders aan de bel getrokken dat ik hulp wou. Mm-hmm. Nou, toen ben ik uiteindelijk bij Matthijs terechtgekomen. toen heb ik een paar gesprekken met Matthijs gehad, hoe we het konden oplossen en hoe een verslaving in elkaar zat. Want daar wist ik zelf ook helemaal niet natuurlijk. En toen heeft Matthijs er een andere medewerker bij gehaald. Ik weet niet een behandelaar. Ja. Ik ben van de afdeling preventie. Dus dat kan eigenlijk een heel laagdrempelige ingang zijn voor zowel ouders als jongeren. Maar soms is er meer nodig dan preventie. Mm-hmm. En dan kunnen wij ook die springplank zijn. Ja. En hebben samen met jou en ouders inderdaad hebben eerst gewoon om te kennismaken ook een jeugdbehandelaar een keer bij het gesprek geroepen. Hè? Zo is het balletje gaan rollen. Ja. En dan ga je er dus echt het gesprek aan van waarom gebruik je het? Is dat onder andere de doel? Hoe benader je dat? Precies, want enerzijds hebben we nou heel veel middel. En een middel is, hè, wat ik net zei, dat is een potent middel. En heeft allerlei kenmerken. Ja. Maar uiteindelijk gaat het ook nog om de mens. Hè? Ja. En ieder mens heeft zo zijn specifieke zijn genen en zijn sociale omgeving. En zijn psychologische kenmerken. Hè? Want George, jij zei ook aan het begin tegen mij van ja, ik gebruik het ook om een beetje op een gegeven moment iets te onderdrukken. Eerst was het nog gezellig en leuk. En daarna was het van, nou, ik wil eigenlijk ook gewoon niks meer voelen. Nee, daarna is gewoon gevoelens onderdrukken. Geen schaamte voelen. Geen, je eigen niet klote voelen. En dat willen gebruiken, zodat je eigen weer hartstikke goed voelt. Maar ja, dat is dan een momentopname. En dag en na voel je eigen nog slechter. Ja. En zo blijft dat maar opbouwen, zeg maar. Ja, maar hoe ga je dan als je zo'n afkikprogramma ingaat, in gesprek met zo'n behandelaar, in gesprek met Matthijs, hoe ga je dan om met die gevoelens? Ja, het was natuurlijk niet makkelijk. Het was ook daarom, ik heb ook expres voor gekozen om mijn moeder erbij te laten zitten. Zodat ik, als ik gevoelens had, ze wel bij mijn moeder kon uiten. Mm-hmm. Het heeft heel veel tijd gekost om dat te kunnen doen. Maar uiteindelijk is het wel gelukkig gelukt. En dan gaat het echt een stuk makkelijker. Ja. Want Matthijs, als ik dat dan hoor, dan is dit eigenlijk wat Sjoerd hier vertelt een succesverhaal, hè? In zekere zin zeker wel. Ja. Met ook wat hij te zorgen wel zei. Hè? Zo van, het is nog steeds hard werken. En ben je in de vriendengroep, wordt er alcohol gedronken. Zoiets, dan is de drempel om te gaan gebruiken. Dat hebben we straks ook nog over gehad op weg hier naartoe natuurlijk. Maar die is nog steeds, die drempel is nog steeds heel laag. En voordat je het weet zit je toch ook weer in je oude gedrag. Dus het blijft heel moeilijk. Ja, precies. Wat doe jij? Ik neem aan dat je niet alleen maar op je kamer gaat zitten. Je wil ook gewoon toch weer uit en leuke dingen met je vrienden doen. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Ik ga gewoon overal naartoe en ik probeer mij gewoon sterk te houden. Dan ben ik ook blij dat ik heel vaak nog contact heb met Matthijs en dat ik erover kan praten, want dan maakt je ook wel weer sterker om er echt vanaf te blijven en gewoon. En als iemand het je aanbiedt, dan bel je Matthijs of wat, nee, wat doe je nee, dan? Nee, dan niet. Nee, ik kan het. Ik wijs het dan gewoon af. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel. Het blijft heel lastig. Het is niet dat ik het afwijs en dat ik er niet meer aan denk. Dan heb je het heel de avond wel gewoon in je hoofd zitten. Ja, precies. Ja. Want Matthijs, hoe lastig is het om er vanaf te komen? Ja, dit is een middel waarvan wij absoluut de laatste jaren gemerkt hebben dat het, zoals wij dat noemen, heel potent, maar in ieder geval gewoon echt wel een heel in het karakter gewoon heel heeft zitten, dat het heel snel zucht oproept. Ja. Dus die craving, zoals ze het op zijn Engels zeggen. En dat doet het ene middel meer dan het andere. En dit is er wel eentje, zeker in combinatie met die wat jonge leeftijd. Want we zien dit bij een wat jongere gebruiker. En heel even vooropgesteld, de meeste jongeren gebruiken het natuurlijk niet. Hè? Maar het is natuurlijk wel iets wat we echt veel meer zijn gaan zien. We zien wel een trend. En dan zien we nog een andere trend. Want 3MMC is dus verboden. Maar er zijn allerlei varianten nu op de markt die wel legaal zijn, maar met hetzelfde effect. De Kamer is bezig met wetgeving voor een breder verbod op designerdrugs. Denk jij dat dat het verschil ook gaat maken, Matthijs? Ja, we weten gewoon uit onderzoek en ook uit de praktijk dat wetgeving heeft absoluut invloed op die beschikbaarheid. Mm-hmm. En nou wordt het inderdaad gezegd van die 3MMC, maar heel vaak, en dat weet ik ook van onze gesprekken van Sjoerd ook, dat hij vaak zelf niet eens wist, van hij heeft gewoon jou gekocht. En, ja. en dan kan het goed dat al de afgelopen jaar al een andere variant zijn geweest. Hè? Dus er werd dan een molecuul anders, dan heb je 3CMC. En die is inmiddels ook in de wetgeving. Lijst 1 van de opiumwet, 3MC staat lijst 2 van de opiumwet. Maar je ziet daarmee wel al een verplaatsing. Er zijn inderdaad nog steeds wel enkele legale varianten daarin die dan nog nu weer opduiken. Maar we weten wel over het algemeen dat die wetgeving, niet zozeer voor mensen die al gebruikt zijn, en zeker als je er al verslaafd aan bent, dan weet je je weg naar verkoop wel te vinden. Nou, we hoorden het inderdaad, een appje precies, naar je dealer. Maar voor degenen die nog niet gebruiken, wij zijn natuurlijk ook, dat noemen we universele preventie, dus we zijn natuurlijk ook, en dat onderschrijft Sjoerd ook heel erg. Hè? Als hij zou best opnieuw willen kiezen en zeggen, was ik er nooit aan begonnen. En ook voor die groep geldt dat die wetgeving wel effectief kan zijn. Dus niet zozeer om ze te criminaliseren, hè, daar gaat het ons niet om, maar wel om het ontmoedigen en de beschikbaarheid kleiner maken. En dat is wel het nut van wetgeving, absoluut. Ja. Zeg jij dit ook tegen jou? Praat je hier ook over met je vrienden? Ja, heel veel mensen bij ons in het dorp en zo gebruiken gewoon daar. Dus daar is het gewoon te laat voor, zeg maar. Maar ik probeer ze wel gewoon aan te moedigen, zeg maar, om het niet meer te gaan doen. En vooral doe ik ook heel vaak voorlichting met mijn thuisgever, want dat zijn mensen die nog nooit gebruik hebben. En bij hun wil ik het vooral duidelijk maken. Ja, nou, ik vind het super stoer dat je hier bent aangeschoven om hierover te praten. Hartstikke bedankt. Dankjewel voor het delen van je verhaal. En ook uiteraard Matthijs de Kroon van verslavingszorgorganisatie Novadic Kentrom. Graag gedaan. De Nieuws BV. Utzi de IJsman is de oudste in Europa opgegraven mummie. Zijn vondst in 1991 was wereldnieuws. It's been hailed as one of the century's most important archaeological finds. The body of a Bronze Age mountaineer, which scientists believe could be 4000 years old. Ze denken dat het een bergbeklimmer is. Maar als de man is uitgehakt en overgebracht is naar een laboratorium, blijkt al snel dat het om een spectaculaire vondst gaat. Het is de oudste ijsmummie ooit gevonden. 5000 jaar lang heeft hij daar in het ijs gelegen. Ah, en nog een ander bijzonder kenmerk aan Utzi was dat hij onder de tatoeage zat. En die zijn door wetenschappers nu extra onder de loep genomen. Ik bespreek het met paleolithisch archeoloog Jannik Henk. Goedemiddag, Jannik. Goedemiddag. Ja, Jannik, sorry, paleolithisch archeoloog, wat doe je dan? Dan bestudeer je de oude steentijd, de periode van de ijstijden, zeg maar. Ah, zo. En okay. Utzi is niet uit het Paleolithicum, die is uit het Neolithicum, de nieuwe steentijd, als mensen landbouw gaan bedrijven. Ja, dus dat klopt niet helemaal met wat jij bestudeert, of wel? Nou ja, ik vind met name zijn tatoeages heel erg interessant. Ah, dus soms maak je wel eens een uitstapje. Ja, precies. Nou, ik wil het zeker met jou over de tatoeages gaan hebben, maar eerst even over Utzi. Wie was Utzi ook alweer? Dat is een man die ongeveer 5300 jaar geleden in de Alpen en in het gebied ten zuiden van de Alpen heeft geleefd. En die is op een gegeven moment in de Alpen verongelukt en daar door sneeuw en ijs bedekt geraakt en dus al die tijd bewaard gebleven. En inderdaad in 1991 door wandelaars gevonden en uiteindelijk is hij uit het ijs gehaald en nu ligt hij in Bolzano in een diepvries met een raam ervoor. Zo, dat is nogal eens een einde om daar terecht te komen. Tegelijkertijd zijn we de hele tijd enorm gebiologeerd, hè, door deze sneeuwmummie, terwijl die 5000 Absoluut. Jaar geleden leefde. Hoe komt dat? Nou ja, ik denk voor een deel gewoon omdat hij zo oud is en omdat zijn lichaam zo goed geconserveerd is. Als je er moeite voor neemt om naar Zuid-Tirol te gaan, dan kun je hem in zijn ogen kijken, iemand van 5300 jaar geleden. Dat is toch wel bijzonder inderdaad. En Jannik, die tatoeages waar we het net over hadden, wetenschappers zijn dus zelf de tatoeage van Utzi aan het reconstrueren. Wat is er zo bijzonder aan deze tatoeages? Nou ja, om te beginnen dat het ook meteen de oudst bekende tatoeages zijn die we hebben. Ja. En Utzi zit er helemaal vol mee. Hij heeft er 61 in totaal over zijn hele lichaam. En in eerste instantie was dat niet helemaal duidelijk, omdat zijn huid nogal verkleurd is in de loop der tijd. Ja. En toen die zijn ontdekt, is men gaan kijken waar zitten die dan op het lichaam en hoe zien ze eruit. En kunnen we iets bedenken over een eventuele functie. En nu recentelijk is er dus een onderzoek gedaan om te kijken hoe ze gemaakt zijn bij Utzi, met welke methode. Aha, maar eventjes over, voordat we naar die methode gaan, hoe zien ze eruit? Ik denk niet aan ankers, roosjes en tribals, toch? Nee, het zijn allemaal abstracte, het zijn allemaal heel veel parallele lijntjes. Ja. En twee kruisvormige dingen. Maar het is dus allemaal abstract en ze zitten in kleine groepjes verdeeld over zijn hele lichaam in feite. Aha, en welke betekenis zou er dan achter zitten? Nou, dat is natuurlijk altijd lastig bij dingen die zo oud zijn. Maar wat wel opvalt bij Utzi is dat die tatoeages op plekken zitten van zijn lichaam, waar uit ander onderzoek is gebleken dat hij daar ook pijn had. Bij zijn knieën, andere gewrichten, langs zijn ruggengraat. Dus het idee is dat die een soort medicinale functie hebben gehad. Kan dat? Is dat iets waar we tegenwoordig ook nog steeds in geloven? Nou ja, er zijn mensen die in acupunctuur geloven en dan laat je de inkt achterwege. Ja. Persoonlijk denk ik dat het vooral het placebo-effect moet zijn geweest. En je kan bij sommige van zijn tatoeages ook zien, dan zijn de lijnen wat dikkerder en wat zwarter dan andere. En daar lijkt het op alsof ze op die plekken het tatoeageproces herhaald hebben. Dus meerdere malen waarschijnlijk, omdat verrassend genoeg de pijn niet weggaat. Ja, nou heb ik begrepen dat jij dezelfde tatoeages hebt laten zetten. Klopt dat, Jannik? Ja, niet helemaal dezelfde, maar wel iets vergelijkbaars. Waardoor ik ben geïnspireerd door een ander lichaam dat in het ijs gevonden is. Mm-hmm. Veel jonger en uit de Russische steppen. En die had stippen op zijn rug in plaats van streepjes. Maar ik had vroeger heel veel last van mijn rug.

Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de vierde eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen één week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, de formerende partijen veranderen nogal eens van standpunt, blijkt in de Tweede Kamer. De PVV wil ineens geen miljonairsbelasting. BBB is tegen het verhogen van het minimumloon ineens. Alles blijkt vloeibaar, hè, onder druk van de onderhandelingen. Genoeg stof tot praten dus. En dat doe ik met mijn politiek duo Francisco van Jolen en Peter K. zometeen. Maar nu eerst, 5 jaar na de rampen met containerschip MSC Zoe, wordt duidelijk waar de troep ligt. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Dorald Megens. Ruim 5 jaar na de ramp met de MSC Zoe is een lijst openbaar gemaakt met 6000 plaatsen op de zeebodem waar mogelijk nog troep ligt. De overheid hield de publicatie lang tegen omdat het om vertrouwelijke bedrijfsgegevens zou gaan. Maar een jurist vocht dat aan. De Waddenvereniging is blij met de lijst. Nu kunnen wij gewoon, ook al is het 5 jaar na dato, er zal absoluut dingen zijn veranderd op die zeebodem, maar we kunnen wel veel gerichter zoeken. Dus iedereen moet, de reden en de Rijksoverheid moet direct openbaar maken wat er precies in die containers ligt, waar het ligt. Dit is echt wel een hele belangrijke uitspraak waar wij super blij mee zijn. Want het is natuurlijk niet normaal dat je rotzooi in zee laat liggen. Op nieuwjaarsdag 2019 verloor de MSC Zoe bij stormachtig weer 342 containers. Een deel daarvan barstte open en in de tijd daarna werd heel wat troep uit zee gevist. En ook op veel stranden zijn opruimacties geweest. Bijwerkingencentrum Lareb heeft honderden meldingen binnengekregen van patiënten die last kregen na het gebruik van een inhalator van fabrikant Viatris. De apothekersorganisatie KNMP heeft na een eerder signaal van Lareb de achterban al geïnformeerd. Annemieke Horix van de KNMP, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Die inhalator, waarvoor wordt die gebruikt? Die wordt gebruikt om bij mensen met astma en COPD. Het vermindert zeg maar de benauwdheid en voorkomt ook nieuwe aanvallen van benauwdheid. Ja, en dat is al een tijdje dat daar klachten over binnenkomen, hè? Dat is sinds eind december, net voor kerst, heeft Lareb de gegevens gepubliceerd. Ja. En ze hebben onlangs, dat is denk ik een maand geleden, nu weer een nieuwe update gegeven. Want wat is er mis met die Viatris-inhalators bij sommige mensen? Ja, bij sommige mensen. Nou, er zijn wel 450 meldingen ongeveer binnengekomen. Oké. Okay. Dat is best veel in een periode van ongeveer 8-9 maanden. Wat is er mis met dit middel? Dit middel wordt gebruikt voor astma en COPD, dus voor mensen die het benauwd hebben. En sommige mensen krijgen het nog benauwder van deze inhalator. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ze gaan erdoor hoesten? Ze gaan erdoor hoesten. Ze melden ook irritatie van de keel. Dus eigenlijk worden ze, in plaats van dat het helpt, helpt het niet. Of misschien verslechtert het zelfs eventjes. Ja. En zijn er dan alternatieven? Kunnen die mensen niet gewoon een andere inhalator krijgen? Ja, er zijn nog 2 van dezelfde soort inhalatoren, exact hetzelfde, daar bedoel ik mee de werkzame stof en hoe het moet worden geïnhaleerd, die zijn ook op de markt. Want waarom krijgen mensen specifiek die inhalator van Viatris? Die Viatris is 1 juni op de markt gekomen en eind december heeft Lareb de meldingen gemaakt. Tot die tijd is het inderdaad, zoals andere inhalatoren ook uitgeleverd. Je ziet echter dat na 1 januari 2024 zijn deze inhalatoren in preferentiebeleid opgenomen. Echter niet dat middel van Viatris. Dus ik verwacht ook, en wat, dat wat, zie wat ook bedoelt aan u daarmee, dat preventiebeleid? Ja, preferentiebeleid is dat zorgverzekeraars aangeven dat van een werkzame middel alleen dat merk wordt vergoed. Nou, dan hebben ze altijd lijsten van, dan maken ze lijsten van, dan geven ze aan. Bijvoorbeeld van deze inhalator, dat van bijvoorbeeld Foster, dat is een ander merk, dat maken we preferent. Dus als jij bij een zorgverzekeraar zit en je hebt deze middelen nodig om te inhaleren, of de arts heeft dat voorgeschreven, ja, dan krijg je dat merk, krijg je dan van de apotheker. En dat is na 1 januari 2024 zijn deze inhalatoren zijn ook opgenomen in het preferentiebeleid. En je ziet dat Viatris niet ergens in preferent, zoals dat heet, dus aangewezen is om als voorkeursmiddel uitgeleverd te worden, dat dat is opgenomen. Dus wat wij eigenlijk nu ook zien is dat de hoeveelheid Viatris wat wordt afgeleverd door apotheken, dat kunnen wij volgen, al behoorlijk gezakt is en waarschijnlijk nog verder gaat zakken. Ja, ja, want te veel mensen ondervinden daar problemen van. Ja, ja, en het CBG is ook gevraagd door het LAREP om onderzoek te doen. Hè. Dus LAREP heeft gevraagd CBG graag onderzoek. CPG, en, zegt u, wat is dat? Ja, dat is het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. En dat is de medicijnautoriteit in Nederland. En die bepaalt of een geneesmiddel wel of niet als geneesmiddel geregistreerd mag worden. Dus je mag ervan uitgaan als het geneesmiddel geregistreerd is bij het CBG of bij de Europese variant, dat heet dan de EMA, dat het middel dan gekeken is naar veiligheid en ook naar bijwerkingen, hè, en naar effectiviteit. En dat is gebeurd bij dat Viatris? Dat is gebeurd. Dus nu gaat het CBG vervolgonderzoek doen van goh, hoe kan dat nu dat er toch zoveel meldingen zijn gekomen. Maar dat onderzoek is nog gaande, daar hebben we nog geen uitslag van. En zolang dat nog niet bekend is, of ze vinden van nou, we vinden het wel goed als geneesmiddel, of dit middel is toch niet goed als geneesmiddel. Ja, ja, moet je maar vanuit gaan dat het waarschijnlijk wel goed is. Of wel goed is, maar daar zit je in een soort niemandsland. Ja, afwachten op dat verder onderzoek, begrijp ik. Annemieke Horix was dat, van de KNNP. Dank u wel. Een Zuid-Hollandse boer moet van toezichthouder NVWA binnen 2 weken al zijn dieren verkopen. Was al meerdere keren gewaarschuwd dat hij zijn schapen, runderen en zijn varkens verwaarloosd, vertelt Bjorn Elsenbrok van de NVWA. Wat wij voornamelijk zagen tijdens onze inspecties, daar hebben we ook beelden verspreid via onze social media kanalen van dieren die ja, niet op een goede manier worden gehouden. Hè. Dus de huisvesting is niet op orde, geen drinkwatervoorziening. We hebben kreupele dieren gezien, hè, dus ook de nodige zorg is niet verleend. We hebben zelfs ook een beeld van een schaap dat helemaal vastzit in de prikkeldraad. Gewoon echt niet oké. Ook loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen de boer. Hij heeft honderden dieren die hij gebruikt voor natuurbeheer en om te fokken. NVWA heeft de afgelopen jaren al meerdere keren dieren in bewaring genomen. Man van 48 uit Hilversum is vanochtend opgepakt vanwege een dreigende situatie op het Mediapark. Maandag werden op het park extra agenten gesignaleerd. Die werden daar naartoe gestuurd en ook vloog er een politiehelikopter rondjes boven het park. Waaruit de dreiging nou bestond en tegen wat of wie die gericht was, is niet bekendgemaakt. Edo de Waard stopt per direct als dirigent. Hij zou komend weekend nog 2 concerten geven met het Radio Philharmonisch Orkest, waarvan hij eredirigent is. Maar het gaat niet meer, heeft de 82-jarige de Waard laten weten. Daarmee komt er een einde aan een carrière als dirigent van meer dan 60 jaar. De Ramadan is voorbij. Dat betekent dat veel islamitische Nederlanders elkaar vandaag begroeten met Eid Mubarak, oftewel gezegend feest. Het einde van het vasten heet Eid al-Fitr, ook wel bekend als het suikerfeest. En daarmee komt er een eind aan een maand lang vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Het NOS-journaal. Ongeveer de helft van de historische zeilschepen, ook wel de Bruine Vloot genoemd, mag nog niet uitvaren. Ze wachten op goedkeuring van de inspectie. En veel schippers komen daardoor nu in de problemen, want het vaarseizoen is begonnen en ze hebben boekingen staan, zegt de voorzitter van de vereniging Bruine Zeilvaart, Harlingen. Van een aantal die er nu niet opstaan, weten we dat de zaken wel in orde zijn, of zo goed als in orde. Het hoopt gewoon op. Het is ook een beetje een administratieve ophoping. Dus het moet, misschien lijkt het alsof de schippers het niet meer weten of het niet op tijd klaar krijgen. De 235 schepen van de Bruine Vloot moeten allemaal worden geïnspecteerd na dodelijke ongelukken met een afgebroken giek en een omgevallen mast. Die inspecties die kosten veel tijd. Tot nu toe zijn bij 1 op de 10 schepen gebreken vastgesteld. Pas als die zijn hersteld, mogen de schippers weer gaan varen. De aankoop van vaccins tijdens de coronapandemie is grotendeels goed verlopen. Dat zegt de Rekenkamer. Wel was er bij het ministerie van VWS onvoldoende kennis over de productie van vaccins. En had er meer aandacht moeten zijn voor mogelijke belangenverstrengeling. Zo had de broer van de door de overheid aangestelde coronagezant een hoge functie bij farmaceut AstraZeneca. Een primeur in de atletiekwereld. De Mondiale Atletiek Unie gaat op de Olympische Spelen in Parijs prijzengeld uitkeren aan Olympische atletiekkampioenen. Sportverslaggever Jeroen Stekelenburg is erin gedoken. Jeroen, dat is een doorbraak in de sportwereld. Ja, zeker. En zeker voor de Olympische Spelen. Hiermee werpen ze wel definitief het juk van zich af dat ze er zijn voor de amateursporters. Dat was vroeger natuurlijk zo. Dat is al lang niet meer zo. Maar de Olympische Spelen heeft het tot nu altijd wel volgehouden om geen prijzengeld uit te keren. En nu gaat de Atletiekbond, want het is niet een initiatief van het IOC, maar gaat de Atletiekbond dat dus wel doen als enige vooralsnog op deze Olympische Spelen. Dus daarmee sluiten ze eigenlijk aan bij wat normaal is in de sportwereld. En dat is misschien ook wel goed, logisch dat deze stap nu gezet wordt. Tot nu toe kregen ze vaak alleen een bonus in eigen land, hè? Een bonus in eigen land. En er hing natuurlijk wel heel veel af van Olympische medailles. Namelijk dat je in de 4 jaar die ertussen liggen ook veel meer geld ging verdienen. Maar inderdaad, die bonus die vanuit in Nederland dan vanuit het NOC werd gegeven, die is er al langer. Dat waren ook best flinke bonussen. Maar dat dit er nu bij komt, nogmaals, dat is ook wel logisch. Ja, want er gaat zoveel geld om in die hele Olympische fabriek. Daar mogen natuurlijk de sporters ook wel een beetje van mee profiteren. Maar alleen de kampioenen dan? Ja, dat valt wel op. Meestal is bij prijzengeld in ieder geval de atleten die het podium halen krijgen wel een bepaald bedrag. Vaak gaat het nog wel iets verder door naar de eerste 8 of de eerste 10. Maar bij deze bonus, die dus door de Atletiekbond op de Olympische Spelen wordt uitgekeerd, gaat het alleen maar om de winnaars van gouden medailles inderdaad. Okay. Dus dat is wel opvallend. Tot slot, Jeroen, Nederlandse vraag. Om hoeveel gaat het? Ja. $50,000, dat is €45,000 ongeveer. Dat is natuurlijk een heel flink bedrag. Nogmaals gezegd, ze krijgen vanuit Nederlandse atleten €30,000. Dus het is een heel flink bedrag. Ja. Maar als je Olympisch kampioen wordt, verdien je een veelvoud van dat bedrag aan de startgelden in de 4 jaar ertussendoor. Maar zeker voor de atleten die allemaal echt nog niet multimiljonair zijn, is het een prachtig bedrag en een goed initiatief. Aardig erbij, ja. Zo is dat. Jeroen Stekelenburg, dankjewel. Het is 10:55, de weersverwachting nog. In het oosten hier en daar een bui, in de rest van het land droog. Later wat stapelwolken, maar wel zonnig. Langs de kust een graad of 12. Landinwaarts kan het 16 graden worden. En morgen is het bewolkt met van tijd tot tijd regen. En dan wordt het hooguit 15 graden. Bianca Damink, daar ben je weer. Blijf elkaar spreken, het blijft druk. Vertel. Nou inderdaad, er staan nog steeds een paar files. Het is aansluiten op de A15 van Rotterdam naar Europoort tussen Rozenburg en de Havens. Daar zijn ze na een ongeluk aan het opruimen. De rechterrijstrook is dicht en een vertraging bijna een kwartier. Het is ook nog steeds druk bij de Keukenhof, vooral op de N207. Van Alphen aan de Rijn naar Hillegom heb je nu nog 20 minuten vertraging. En op de N279 in Noord-Brabant staat file richting Den Bosch. Bij Beek en Donk en de vertraging is daar bijna een kwartier. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Migratie, kernenergie en financiën, alles in een AI-blender. En daar komt dan een regeerakkoord uit. Althans, daar kwamen studenten van de Eindhovense Fontys Hogeschool mee. Maar misschien hebben onze eigen experts wel een ander recept. OO Den Haag. Aangeschoven opiniemaker van Joop.nl, Francisco van Jolen. Goedemiddag, Francisco. Goedemiddag. En politiek duider en BNNVARA-redacteur Peter Kay. Welkom. Goedemiddag, Natasja. Ja, zijn jullie ook zo'n fan van AI? Ik maak zelf niet zo heel veel gebruik van. Maar als ik echt iets niet snap, vraag ik aan mijn jonge collega's van help even. En dan, kijk, dat is jouw to-go. En Francisco, een AI-regeerakkoord? Gaat jouw hart daar sneller van kloppen? Het zou voor deze partijen wel kunnen. Omdat het kenmerk van AI is dat alles... AI vertelt je altijd wat je wil horen. Ja. Zonder gehinderd te worden door de werkelijkheid. Ah. Nou, en dat geldt eigenlijk voor deze partijen ook wel een beetje. Die willen heel veel, laten zich niet hinderen. Gelukkig zijn we het meteen oneens. Hartstikke goed. Gelukkig wel. Laten we dan naar iets gaan. Ik wil er één ding over zeggen. Want kijk, als je die programma's, die verkiezingsprogramma's in AI stopt. Mm-hmm. En kijkt wat er dan uitkomt. Dat heeft niks meer te maken met de werkelijkheid. Want alles wat hier in de verkiezingsprogramma's stond, dat hebben die partijen inmiddels ingeslikt. Dus. Ja, je krijgt dan een enorme warboel wat niks meer te maken heeft met de realiteit. Dat is AI ook een beetje. Ja, dat zeg ik net, maar dat begreep hij niet. Maar die baseren zich op die verkiezingsprogramma's. Nee, de uitkomst van een AI is altijd wat je wil horen en heeft niks te maken met de werkelijkheid. Ja, okay. Dat is het. Oké, okay, nou, zo is het wel eens. Moet Peter een keer even spoedcursus AI gaan volgen. We gaan naar iets wat sommige mensen ook graag in die AI-blender zouden willen gooien. Ik sta eruit zijn nek te lullen. Ja. Kijk, ja, echt. Kijk dan. Als je nou iemand die in Friesland geboren heeft, die heeft het recht om daar zo over te praten. Ja, maar hij is geadopteerd, hè, door Friese ouders. Jawel, maar hij is toch geen Fries. Kom op, zeg. Hij spreekt het echt hartstikke goed. Hij spreekt het echt heel goed. Ja, ik ben toch ook in Suriname. Ja, Johan Derksen, hij heeft weer eens voor ophef gezorgd. Hij zei dit gisteren over Hap de Moede Hoop, Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA. En dit was de reactie van Hap de Moede Hoop, die als baby van 8 maanden uit Ethiopië, niet Suriname, naar Friesland kwam. Nou Johan, ik ben Friesk. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wommels, opvoedend door 2 Friese ouders. Ja, Peter, dit hele gedoe zorgde voor ophef onder politici. Wat waren de reacties? Nou, heel veel politici reageren op dit moment. Mark Rutte bijvoorbeeld, die zegt: goeie reactie, Hap de Moe. In het Fries ook, op Twitter. En Johan, knoop dit maar eens in je oren. Dus de premier spreekt zelfs zijn afschuw over uit. En zo zijn er veel meer, hè, Francisco? Nou, we hebben Antjelle Soepboer. Dat is misschien wel de enige Friese nationalist die in de Tweede Kamer zit. Hij zit voor een nieuw sociaal contract. Mm. Hij was vroeger van de Friese Nationale Partij. En hij zegt over Johan Derksen dat hij de meest rabiate onzin uitkraamde over collega-Kamerlid en mede-Fries Hap de Moe de Hoop. Fries zijn heeft niks te maken met kleur of waar je vandaan komt en alles met je liefde en verbondenheid met de taal, de mensen en de regio. Nou, dat is dus. Maar het gaat meer eigenlijk om de reactie van Johan Derksen, die zegt dus dat het hem allemaal niks interesseert. En dat kenmerkt wel die man. Dat is, die maakt domme opmerkingen en wil niks leren van zijn fouten. Ja, daarom blijft hij dus ook zijn hele leven. Nou, ik wil toch nog wel even één politicus citeren voordat we verder gaan. Ja. Want Harm Beertsma van de PVV, voorheen Kamerlid van de PVV. En die zegt, hij spreekt Fries, hij ademt Fries, hij deelt de Friese cultuur zoals geen enkel ander Fries die ik ken. Wat is hij dus? Een trotse Fries. VI heeft de bodem geraakt hiermee. Nou ja, als je van iemand kritiek wil krijgen, Beertsma. Nou, wil wat zeggen, toch? Houd PVV'er, was die maar zo kritisch geweest. Nee, ik ga niks over zeggen. Maar het is evident dat het racistisch is. Het is evident dat het een domme opmerking. Het is ook gewoon heel dom. Maar wat dan zo bijzonder is, is die man die wil daar niks van leren. Kijk, je kan allemaal wel eens domme opmerkingen maken. Je kan allemaal wel eens dingen. Maar dan leer je dat. En wat is het kenmerk van racisten? Is dat ze niks willen leren. Want op het moment dat je er wat over gaat leren, dan hou je ermee op dat er zijn. Laten we even naar die reactie van Johan Derksen gaan inderdaad. Je kunt overal wel racisme achterzoeken, schrijft hij in een reactie in het privé. Het slaat volkomen door in dit land. Ze maken zich erg druk op social media, maar daar ben ik niet actief op. Dus ik krijg het allemaal niet mee. Die jongen mag alles vinden, maar ik toch ook. Ik vind hem geen Fries. Ik maak me er niet druk om. Ik vind alle commotie onzin en ik ervaar alle consequenties. Daar ben ik dan toch klaar. Ja, hij vindt dit dus. En het interesseert hem niks wat anderen vinden. Hij wil dus gewoon niks leren. Dat is het domste wat je kan doen. Het is gewoon, kijk, je kan hem niet. Als hij zegt, je bent een racist, dan dat glijdt van zijn schouders af. Want wacht, maar hij is dom. Nou, niemand wil dom zijn. Johan Derksen is een domme man. Hele domme man. En zijn reactie is ook heel erg dom. Denk jij dat dit ook was gebeurd als Caroline van der Plas dit had gezegd? Als ze als baby van 8 maanden in Friesland was komen wonen? Nou, kijk, het is wel grappig dat Caroline van der Plas wordt gezien als vertegenwoordiger van de boeren. Dat stelt nooit iemand ter discussie. Terwijl ze is kind van de journalisten. Ze heeft een Ierse moeder. Ze is niet eens Nederlands volgens Johan Derksen. Dus, maar natuurlijk niet. Het gaat alleen maar om huidskleren. Als het ook Knoet de Hoop was geweest, in Denemarken was geboren met zijn blonde haar, had Johan Derksen dit nooit gezegd. Johan Derksen is gewoon een racist. En ja, gecertificeerd racist. De vraag is, waarom zit die man op de nationale televisie? Waarom gaan politici bij die man aan tafel zitten? Waarom gaan mensen daarmee in zee? Dat is mijn grote raadsel. Want kijk, ik kan je wel iets over zeggen. Waarom? Want dit is precies het succesnummer van het programma. Dat is ophef veroorzaken. En dan over 2 dagen. Ja, vanavond zegt hij nou. Want wij hebben het er nu ook over. Daarom wil ik heel eventjes weer naar de politiek toe, Peter. Want jullie halen allebei aan. Politici hebben hierop gereageerd. Is dit meer dan ooit? Nou, het is wel hard, in ieder geval. En vrij massaal, heel breed ook gedeeld. Dus in die zin opmerkelijk. Ja, want wat zegt dit dan over hoe het gedrag daar in politiek Den Haag en de manier waarop ze zich opstellen tegen dit soort haat? Nou ja, misschien spreekt men zich iets harder uit tegen racisme, maar dat kan ik ook aan jou vragen. Hoe ervaar jij dat dan? Ik weet het niet. Ik kijk nu gewoon naar wat er gebeurt. En ik zie gewoon dat er best wel veel politici hierop reageren. Ja. En ik vraag me dan af, kan ik dan spreken van een gedragsverandering daar in Den Haag? Nou, dat zou heel mooi zijn dat zo is. En Nou, dus de gedragsverandering wordt interessant op het moment dat er consequenties aan worden gebonden. En politici zeggen, wij gaan niet meer naar het programma zolang die kerel daar zit. Mm. Dan leren ze het af. Want je zou zien, weet je waar Johan Derksen wel wat door leert? Door geld. Dat is de enige waar hij wat van leert. Dus, en dat geldt voor zijn baas ook. John de Mol leert alleen wat van geld. Ga er niet meer heen. Moet je eens kijken hoe snel die bijgepraat is. Over geld gesproken, dan denk ik meteen aan die miljonairsbelasting. Dat was ook veel over te doen. Gisteren stemde de Tweede Kamer over de miljonairsbelasting. De PVV die stemde tegen die belasting. En dat terwijl PVV-Kamerlid Elmar Vlottes vorige week nog dit zei tijdens het debat over de miljonairsbelasting. Voorzitter, laat het eens tot u doordringen. Terwijl de meest vermogenden als een soort dagen beduk zwemmen in de geluksdubbeltjes, moeten gewone man en vrouw ieder dubbeltje drie keer omdraaien. Ja, Peter, de PVV was eerst voor de miljonairsbelasting. Nu zijn ze weer tegen. Levert de PVV weer iets in? Ja, dat kun je wel zeggen. Het is een van die vele verkiezingsbeloften die weer wordt weggeveegd. Zo gauw je aan de formatietafel zit en ziet dat de balans opgemaakt moet worden van alle wensen en alle plannen die je hebt. Mm-hmm. En dat je dan denkt van nou, dit is niet onze prioriteit. Dus hier stappen we maar van af. Andere partijen aan tafel vinden dat ook heel vervelend. VVD is ook niet voor die miljonairsbelasting. Dus ja, tijdens deze formatie moeten we echt rekening houden met elkaar. En we weten dat we uiteindelijk gaan we hier overeenstemming bereiken. En is dit niet een van onze prioriteiten in ieder geval? Ja. Iedereen hard aanpakken, behalve miljonairs die geen belasting willen betalen. Nou ja, en op dezelfde dag werd het minimuminkomen niet verhoogd door een andere partij. De BBB stemde daartegen in de Eerste Kamer. Dat past in hetzelfde plaatje. Ja, is dat ook weer een manier om toch in die formatie te passen? Nou ja, dat zie je als je onderhandelt met de VVD en NSC. Dat wat belangrijke partijen zijn. Ik geloof dat NSC hier niet tegen was, maar. En die zit ook niet in de Eerste Kamer. Maar BBB dacht van nou, dit is niet handig. De VVD is hier helemaal, wordt hier heel chagrijnig van. Laten we dit maar terugtrekken. Ze moeten ongeveer zo gedacht hebben. Je ziet daarbij hoe spin werkt. Er wordt voortdurend verteld, ja, de linkse partijen komen niet op voor de gewone mensen. Mm-hmm. Dat lult elkaar dan allemaal na. Bijvoorbeeld aan die tafel van vandaag in het Zuid. Wordt dat allemaal beweerd. En hier komt het er dus op aan. Doe je wat voor gewone mensen, ja of nee? En dan zie je dat BBB gewoon het minimumloon niet wil verhogen. Voor wie geldt het minimumloon? Voor gewone mensen. Dus het is best wel erg dat ze draaien. Ja, natuurlijk. Ja. En het is vooral erg dat ze ermee wegkomen. En ik vind het vreselijk. Even iets wat echt ook een verdeeldheid lijkt te verspreiden op dit moment. Het mestprobleem. Ik zie een kind vormen in een poepluier. NSC en VVD willen dat probleem aanpakken. En de luier gewoon verschonen. PVV twijfelt. BBB ontkent het hele probleem. Gaat dit nou een struikelblok worden in de formatie, denk jij, Peter? Ik denk geen struikelblok. Want ook hier zullen ze wel op de enige manier een methode op vinden. Alleen het is wel best verbazingwekkend eigenlijk dat BBB zichzelf zo moeilijk maakt. Mm. Want je kunt ook zeggen, nou, de huidige minister Adema die komt met zaken die hij in Europa niet meer kan regelen. Dus hij moet iets doen aan het mestprobleem. Europa zal er de druk op houden. Dus kun je ook zeggen van, nou ja, we regeren nog niet. We gunnen Adema lekker deze ellende. Dan kan het Malieveld weer volstromen om tegen hem te demonstreren. En nu gaat het BBB zich anders opstellen dan die andere formerende partijen. Nou, dan zullen ze aan die tafel toch ook nog wat nodig over moeten praten. En dan moet de nieuwe minister maar met de oplossingen komen. Die zit toch aan dezelfde touwtjes vast in Europa als deze Piet Adema. Nou, we hebben het over de formatie. Andere hoofdrolspeler is Geert Wilders. Binnenkort ruilt hij het Binnenhof in voor Boedapest. Ja, ik zie Francisco echt. Hold your horses, Francisco. Eind deze maand spreekt Wilders tijdens de Europese variant van de CPAC. Een bijeenkomst van conservatieve politici en activisten. Nou zijn niet alle journalisten welkom. Er is heel veel reuring over in de pers en de politiek. Had jij er ook heen gewild, Peter? Of wist jij al, ik ben veel te woke hiervoor? Nou, ik stond niet boven aan mijn lijstje om daar nou bij te zijn. Ik bedoel, het is niet het gezelschap waar ik nou het allerliefste wil verkeren. Maar het is wel heel interessant wat daar gebeurt. En ik weet dat heel veel collega's zich wel degelijk hebben aangemeld. En geen van de collega's die ik ken kreeg toestemming om daar naartoe te gaan. Nee, ik zag zo'n brief voorbij komen. Daarin staat, uw organisatie is te woke. Totdat u uw organisatie verandert en niet meer zo woke bent, dan bent u welkom. Maar nu niet. Nou ja, ik weet dat tot dusver is niemand toegelaten. Dat hangt nog van SBS-collega Sam Hagens. Nou ja, het zou kunnen dat ze daarbij denken, nu zeker, dat is geen woke organisatie. Dus misschien dat die nog toestemming krijgt. Maar het past wel in het plaatje van journalisten zijn tuig van de richel. Dus sowieso niet welkom. Precies. Dat is wat we altijd horen, toch? Even serieus, want dit is best zorgwekkend, of niet? Ja, dit is heel zorgwekkend, omdat